آٹومیٹک مشینری ہوتی ہے, خود بخود چلتی ہے, ان کے متعلق ہے یہ خالی نماز میں ہوں, جو بات کہی جاتی ہے یہ کر گزرتے ہیں, انہیں اختیار نہیں تو اس کے خلاف میں پیش کر سکے, بلکہ کر دیتے ہیں جو کچھ انہیں حکم دیا جائے گا. اور یہ مخلوق موجود تھی, فرشتے کی مخلوق موجود تھی, جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین شاد فرمایا انہیں جائے ان سے اب تک نہیں تھا, تو ایک وفادار خادم کی حیثیت سے فرشتوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خداوند قدوس غالباً ایسی کوئی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کا کوئی ملازم ہو اور وہ آپ یوں کہہ دیں کہ بھائی میں دوسرا ملازم ایک رکھنا چاہتا ہوں, اور کوئی وفادار ملازم ہوگا تو تمام اس کے دل میں خیال ہوگا کہ گویا میری خدمت کے متعلق اسے کوئی شک ہے, شبہ ہے, جو مجھے علیحدہ کرنا چاہتا ہے نئی مخلوق کو پیدا کرتا ہے. تو اس وقت انہوں نے فوراً پکار کر کہا کہ اے اللہ تو زمین میں خلیفہ کو پیدا کرتا ہے, اور ایسے اور خلافت, جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا, ممکن آپ سمجھتے ہوں گے کہ خلافت کے ظہور کے لیے منافقات اور ایک دوسرے کے اندر اختلافات کے ہونے کا ہونا ضروری تھا, کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں اگر نہ رہے بات نہ بجے بیٹھتی, اگر جھگڑا نہ ہو تو ابھی کہاں قائم ہو, اگر قابل اور چیز نہ ہو تو اس پر غور کس پر کھایا جائے, تو مختلف طبقات جو ہیں وہ مختلف طبقات جو ہیں اگر طبقات نہیں ہوں گے تو ان طبقات کے ساتھ معاملات کی گوناگونی اور رنگا رنگی جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی, اس لیے مختلف کے ساتھ کا ضرور نہیں ہو پائے گا. تو فرشتوں نے غالب خلیفہ کے لفظ سے اس چیز کا اندازہ کیا, اور پھر جیسا کہ آتا ہے روایات میں کہ آدم کا جو کہ پیدا بنایا گیا صرف یہ پوری کائنات جو ہے زمین جو ہے اس کے مختلف حصوں سے مٹی کو اخت کر کے جو ہے طور سے جسم کو بنایا گیا تھا وہ زمین کے مختلف طبقات کے افراد اس مٹی میں موجود تھے, اور مٹی کے مختلف طبقات ہیں ان میں مختلف خاصیت ہیں, کوئی پتھر ہے سخت چٹان ہے, کوئی نرم ہے, کوئی سخت ہے, کوئی جیسا ہے کوئی جیسا ہے, تو جیسی زمین کی شفٹ ہوگی ویسی اس کا ضرور اس کے انسان کے اندر سے ہوتا ہے. بہرحال تو مختلف چیزوں کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا اصل جب سیدھا منجس کو کچھ دے میں یہ منجس کو سیدھا بھائی اس سب سے میں بنا ہم سب جو ہو میں نے سب سے سنا کہا لو مارا پانا فرمایا کیا تم ایسے خلیفہ کو ایسی مخلوق کو زمین میں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو جا کر زمین میں فساد کو پیدا کرے, تو جو خلافت کی بات ہو رہی ہے اسی وقت فساد کی بات ان کے ذہن میں حالات سے انہوں نے قبائل سے اندازہ لگا دیا کہ ان میں ماتا اور فساد موجود ہوگا, فساد کرے اور فساد کے نتیجے کے طور پر نجائز خون بھی بہائے, اور اے اللہ ہمارے اندر آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارا تو کام یہی ہے نہ انہوں نے قبضے ہو نہ قبضے صدر, ہم تو آپ کی ہمیشہ تصویر بھی کرتے ہیں, کافی بھی بیان کرتے ہیں, ہم کافی ہیں آپ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ نے وہاں ایک بات فرمائی انی عالم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, یعنی اس خلافت سے جس مخلوق کو میں نے پیدا کرنا ہے وہ فرشتوں جیسی مخلوق نہیں ہے, بلکہ اس کی راہ سلوک اور اس کا مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ جداگانہ ہے, فرشتوں کی راہ جو ہے وہ جداگانہ ہے اور انسان کی راہ جو ہے خدا تک پہنچنے کی جداگانہ ہے, فرشتوں کے راستے میں موانی نہیں ہے, فرشتوں کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے, اور انسان کی راہ جو ہے وہ موانے والی راہ ہے, اس لیے انسان کی راہ موانے کو تہ کر کے جب آپ اس چیز کو عبور کر کے جائیں گے رکاوٹوں کو برداشت کرتے ہوئے نس پر پھیرتے ہوئے تو آپ پر ایک مجاہدہ آئے گا, اس لیے انسان کی راہ مجاہدوں کی متوقع کی گئی اور فرشتوں کی راہ جو تھی وہ متاثرے کی راہ تھی, وہ مرد انتیاز کی راہ تھی, اور ہماری جو ہے وہ مرد امتیاز کی راہ نہیں ہے, ہمارا امتیاز یا بات کا ماننا جو ہے ایک مشقت کے بعد ہوگا دل پر پھیر کر ہوگا, وہ بکور کے کہتے کہ لوہے کے سمے چار میں کرے تھے, تب جا کر ہم اللہ کے احکام کو کما حکومت میں اندر لے سکیں گے, ہماری راہ جو ہے وہ پہلے پر طاقت کی راہ ہے, اس لیے اس راہ کو کہا گیا ہے مجاہدے کی راہ مشقت کی راہ, اور یہ مشقت اور مجاہدے کی راہ جو ہے مولانا نے اسے کہا راہ درد پرواتے ہیں, مولانا نے مثال دیتے ہوئے کہا فرمایا کہ اگرچہ ویسی کی راہ جتنے سے مشقتیں نہ ہوں وہ بھی تیری ساتھ تک پہنچتی ہے, لیکن ویسی کی راہ جو ہے وہ مشکلات کو اپنے اندر لے دیتی ہے. تو یہ اپنے نفس کو دبا سکتے نہ اور خدا کی ساتھ تک پہنچنا, تو اس کے لیے انسان کے اندر دو چیزوں کی ضرورت ہے. وہ ضرورت وہ کیا چیز تھی؟ اول اول اختیار کا ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قدادی کی کمی, اچھے اور برے کی سمجھ, جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے الحمہ حضورہ تقواہ, ہم نے انسان کی فطرت میں اچھائی اور برائی کا ہی عام کر دیا ہے. وہ فطرت میں جان سکتا ہے اگر اس کی فطرت کلیمہ ہو اور بگڑنے گئی ہو, اسے جو ہم آج کل کی اسلام ضمیر بھی کہہ دیتے ہیں, زمین کی آواز کہتے ہیں, ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اچھائی کون سی ہے برائی کون سی ہے. اچھائی برائی کا امتیاز کرنا اور پھر اپنے اختیار کو استعمال کر کے خیر کی راہ پر چلنا اور برائی سے بچنا, یہ انسان کی راہ ہے. اگر انسان اپنے نفس کو روکتا ہے بجائے سے اور نیکی کی راہ پر چلتا ہے, تو اس وقت اس کی ترقی یاد ہوں گی اور اس کی قدرت کا بھی ضرور ہوگا اور خدا تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے راہیں جو ہیں وہ کھلیں گی. اور اس میں دیکھیے اللہ کی بات صفات آپ نے دیکھی ہوں گی, موتی بنانے میرا نام آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, المانی الموتی, اللہ تعالیٰ بھیجنے والا بھی ہے دینے والا بھی. کسی طور پر افطار اور ناخ غرض اس کی رات سے آتا ہے, نفع اس کی رات سے آتا ہے. اگر آپ یوں کہیں کہ نفع کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, غرض کی بات سمجھ میں نہیں آتی, تو اس کی مثال میں نے پچھلی دفعہ ایک دفعہ یہاں لیکچر میں کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی انجینئر صاحب ہوں تو انجینئر آپ کو یوں آ کر کہیں کہ اتنی والدان عمارت تو میں تین دن میں بنا سکتا ہوں, لیکن میری قدرت میں نہیں کہ ایک منٹ کی اس کی بنا لینے کے بعد ایک منٹ کی نیند کو جٹا کر سکتی. انجینئر وہ ہوگا جو بنا لی اگر تو نہیں سکتا بنا سکتا تو مکان میں انجینئر نہیں ہوگا. تو صفات متعداد صفات کا ہونا صرف صفات کے لیے برائی نہیں ہے بلکہ صفات کے لیے کمال ہے. اور اسی طور پر انسان کے اندر مثال کے طور پر ان صفات کا جو صفات سے ظاہر بری گنی جاتی ہے اصل ہوتا غصے کی صرف بری ہے لیکن اصل بری نہیں ہے. اگر آپ غصے کو پر محل استعمال کریں تو بچی ہو جائے گی, اگر بے محل استعمال کرے تو بری ہو جائے. اسی طور پر جہاں پہ لفظ ہوتا ہے اسے لفظ اسے کہتے ہیں چلا بھارت جس سے پیدا ہوتی ہے, جہاں پہ لفظ کو اگر ہم برا قرار دے دیں موجودہ عیسائی نتیجے کے مطابق ہیں جی کہ بھائی لیکن میری کی طرح سب کے سب جو ہیں اپنے آپ کو بتاتے رہیں اور بالکل کوئی علاج کا نظام قائم نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب تو یعنی مثال کے طور پر محمود فیملی ٹریننگ ہے نا, تو ٹوٹل فیملی ٹریننگ ہو جائے ہوں گے تو ان شاء اللہ 70 سال کے بعد کوئی مطلب سے دنیا میں 100 سال کے بعد نہیں ہوگا. تو ایک لحاظ سے بڑی صرف برائی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے, لیکن اگر اسے صحیح وقت پر استعمال کیا جائے تو وہ صحیح وقت پر کام دے سکتی ہے. اس لیے انسان کے اندر صفات ظاہر بری دکھائی دیتی ہیں, حقیقت بری نہیں, تو یہ خدا کی متعدد صفات کا ضرور ہے. بہرحال میں نے اتنی لمبی چوری سے سمجھوں باندھی وہ اس لیے باندھی کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ انسان اگر یہاں خلیفہ بن کر اس میں آنا تھا زمین میں, تو اس کے لیے انسان کو اپنے اندر ان صفات کا ہونا ضروری تھا جو خطرہ کے اندر تھی. اور ان صفات کے ساتھ اصل بات کی سازش تھی کہ انسان جب اس دنیا میں آئے تو اس دنیا کی چیزوں کو بھی جاننے والا ہو اور ان کو سمجھ سکے. یہ نہیں کہ آپ ایک جگہ پر چلے جاتے ہیں, آپ وہاں کسی چیز کو نہیں جانتے تو آپ اس کو استعمال کر سکیں گے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع کائنات سے, شروع یعنی آخری سے کائنات کے وقت انسان فطرت میں آدم کی فطرت میں کیا جانے آدم کے قریبت سے پوری نسل انسانی کی فطرت میں اشیاء کے خواص اور اشیاء کے صفات اور اشیاء کا جاننا ڈال دیا اور قرآن نے ان لفظوں سے معلوم کیا وہ علم الاسماء کلھا, ہم نے آدم کو تمام سے تمام اسماء بتا دیے. اس میں کہتے ہیں نام کو, اور نام جو ہوتے ہیں اپنے اندر مالا سمجھے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی جتنی بھی صفات تھی جتنی بھی اشیاء کی تھی وہ ہم نے سب سب ظاہر میں بھی جو فرشتوں کا پیش کی گئی تھی کہ فرشتوں کا ڈائریکٹ تعلق جو تھا وہ اشیاء کے ساتھ نہیں تھا. اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ تم بتاؤ تم کہنے لگے ہمیں دیکھتا ان نہیں, کیونکہ انسان کو تم نئے انسان کو چیزوں سے واسطہ کرنا تھا اشیاء سے ان دنیا میں آ کر. تو آج تک وہ کہ تخلیق یعنی انسان کی ایجادات کا ظہور ہو رہا ہے وہ سب کا سب ظہور ہے علامہ آدم الاسماء کلہا کا. اور جب تک ہوتا رہے گا یہ فطرت انسانیہ کے اندر کی چیزیں سوچتی رہیں گی, جس کے فطرت یقین ہے جو انسان کے اندر جا چکی ہے. اور دوسرا وقت دیکھیے, ایک وقت یہ تھا کہ انسان کے اندر فطرتی علوم کو جو کہ اس زمین سے یا کائنات سے یا اس کی ضروریات سے متعلق ہے انسان کے اندر ڈال دیے گئے. لیکن دوسرے وقت انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلیفہ بنانا تھا, اپنی کتاب کا مظہر بنانا تھا, اور وہی خلیفہ ہوگا جو خدا کے احکام کو سب سے زیادہ سنجیدہ لینے والا ہوگا, جو خود اب خدا کے احکام کا پابند نہیں ہوتا, جو دوسرے کے احکام پر کیسے عمل کر دوسرے کو کیسے آسام پر ڈال سکتا ہے. اسی بنا پر اسلام میں جو نتیجہ ہے ان کے ان آکڑوں کو ان درواہ ان میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول وہی بہتر ہے جو کہ تقویٰ رہتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ احکام کی کامل پابندی کا فن ہوتا ہے. اب جس طور پر تقویٰ کسی چیز کے اندر کامل ہوگی وہ خدا کا سب سے زیادہ بہتر خلیفہ ہوگا, اور خدا کی کتاب سے اس دنیا میں ناشت کرنے والا ہوگا. اسی بنا پر اسلام کے نظام سیاست میں وہی شخص حکومت کا سب سے زیادہ